Przydałaby ci się duchowa odnowa. Zamiast w sobie się chować, musisz się bluzować. Siedzicie, wchodzę, witam, jak się macie? Kogo ja widzę? Może mnie zapoznacie. Atrakcyjna dziewczyna, w dodatku w klimacie. Na imię mi Zofia, studiuję filozofię i od razu cię jakoś tak polubiłam. Jest w tobie psychodeliczna siła. Czy mówił ci już ktoś, że masz ładny pępek? Weź kasetę Men in Black, jedziemy do Dębek. Plaża, upał jak w Zimbabwe. Zaczynamy wspólną zabawę. Mam fazę na pływanie, a potem trochę na nurkowanie. To blesk i życie znowu ma sens. I w ogóle dobrze jest. W dębkach odpoczywają znani ludzie, znani z tego, że są na luzie. Dębki są w modzie, disco polo molo jest w Sopocie. Tutaj się bawi tylko młodzież na poziomie. Artyści idole na strasznym dole po ciężkiej trasie. Właśnie dotykam piasek, na którym siedział piasek. Jego muzyka ma spory zasięg i spotyka się tu z oddźwiękiem. Niestety. Witamy w dębkach, w dębkach, w dębkach, w dębkach. I w żadnych ząbkach, tylko w dębkach. Może szum ptaków śpiew w sensie jak w filmie Rejs. Co drugi sklep to na turystów, lep dla naturystów naturalnie. Plaża nudystów, no normalnie. Brak mi słów, tyle tutaj jest skate'ów. Wieczór dębki, ja jestem wielki. Na plaży party, piękne kocice i lamparty. Dyskoteka, rewia światek. Jak w pubie na Emilii Blatter. Właśnie słychać oklaski. Za mikrofonem sam Billy McClaski. A obok postać w dresie Mercedesie targa z pulowcem, że chyba zaraz go rozniesie. Czyżby to DJ słabiutki? Wszystkim dziewczętom twardnieją sutki. Nie to Zybi brat, alias Zybi Fankowicz. Ten co Maglaskiemu i zjemu Jurkowi robi podkłady. Shut up and dance everybody. Jesteście kochani, jesteście bardzo fajni. Macie tutaj bardzo ładne panienki. Bardzo polubiłem te dębki.